bisa ngalangi niat iki masya ta samudra sun arungi sing ana hang bisa batasi welas iki masya ilang nyawa sun Yota Samudro Sun Arum.